Zostałem realizatorskim Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór w 377. wydaniu Ciemnej Strony Mocy. Dzisiaj piękna data, 15.01.2015. W zeszycie, o którym wiecie, że układam audycję, tak wpisałam, spojrzałam, no pięknie, siódemeczka z tego wychodzi, 377. wydanie. Nie wiedziałam, że z takim przytupem osobliwości kończyć się będą, ale w sumie to dobrze, bo Tool dziś pojawi się po Ciemnej Stronie Mocy. Były życzenia na adres mailowy i na naszej grupie csm@polskieradio.pl. Proszę pisać na ten adres z jakimikolwiek pytaniami muzycznymi i zapraszam bardzo ciepło do naszej grupy. Witam wszystkich, którzy w tej chwili przy internecie na znanym portalu społecznościowym audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ale nie możemy dzisiaj zacząć inaczej jak od nowego, 10. już albumu Archive. And accept the way. Riding in Squares. Trochę można by powiedzieć, że radiogłowy ten nowy archive. 10. album w ich wykonaniu, 10. studyjny album, oczywiście nie liczymy koncertowych, 12-utworowy. Rozpoczęliśmy audycję od utworu według mnie najlepszego z tego albumu, bo to był jest taki 100% archive z delikatnym dodaniem czegoś nowego, jak dla mnie przynajmniej, ale ostrzegam, płytę dopiero po drugim przesłuchaniu, więc wszystko jeszcze może się w moich uszach zmienić. Ciekawa jestem waszych opinii na temat tego nowego albumu. On na pewno, w mojej opinii, na pewno nie przebije You All Look The Same To Me, tego najważniejszego z 2002 roku. Też będzie miał problem, żeby przebić Controlling Crowd, to jakby wiadomo, i Axiom też, i With Us Until You're Dead, chyba nawet również, ale kilka wspaniałych utworów na tym albumie znaleźć możemy, ponieważ na dziś zaplanowana jest Ciemna Strona Mocy, delikatna i spokojna, jak to ktoś ostatnio poprosił, że mu tych spokojnych audycji bardzo brakuje. To dokładnie taka jest na dziś zaplanowana. Chociaż podejrzewam, że możecie się nie spodziewać artystów, którzy dzisiaj po Ciemnej Stronie Mocy się pojawią w tej delikatnej, powiedzmy w cudzysłowie, wersji naszego spotkania. Archive w 2 utworach z tego nowego albumu teraz, reszta do odsłuchu w 2 godzinie naszego spotkania. Soul to be lost in your hands. Restriction, nowy album Archive, 10 już w ich kolekcji, 12 utworowych. Kto nie przesłuchał, ten będzie musiał słuchać Po ciemnej stronie mocy, bo przecież wiadomo, że dla nas to jest grupa obowiązkowa i odsłuch obowiązkowy. Archive dziś w ciemnej stronie mocy w tych utworach delikatniejszych. Wiadomo, za tydzień w związku z tym, w tym mocnym uderzeniu, bo ta płyta bardzo eklektyczna, wyjątkowo jak na Archive. Dziś w audycji wracamy do kilku zapowiedzianych wcześniej albumów. Nareszcie mamy czas, by im się bardziej przysłuchać, tak bardzo na spokojnie. Kari się dziś pojawi. XXYYXX. The Huxon Cloak. I The Huxon Cloak pojawił się między innymi dzisiaj z tego powodu, że The Huxon Cloak będzie bardzo odpowiedzialny za brzmienie na nowym albumie Björk, który wychodzi w marcu. Ja już się bardzo cieszę, bo kto nie słyszał nigdy The Huxon Cloak, ten będzie mógł usłyszeć delikatną zapowiedź tego, co na tym albumie Björk będzie się działo. Podejrzewam, że będzie mrocznie. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że będzie mrocznie. Jeżeli Huxon jest odpowiedzialny za to brzmienie, to dokładnie tak w tą stronę Björk pójdzie, w którą on zazwyczaj chodzi. Więc to w drugiej godzinie. Co jeszcze dziś? Eric Truffaut i Murkoff. Też zapowiadałam, że sięgniemy głębiej do tego albumu i dlatego dziś pojawi się utwór Warhol, który ma 15 minut, 14.56. Nie przedłużając, Glass Animals dla przypomnienia, nowy album, pierwszy ich album, Zaba. around your head with a bolo knife. I'm gonna go back, I'm gonna go back, I'm gonna go back to a face no mask. I wasn't full bloom until I met you. I'm gonna shake my fetters, I'm breaking loose. I'm gonna go back, I'm gonna go back, I'm gonna go back to a face no more mask. I wasn't full bloom until I met you. I'm gonna shake my fetters, I'm breaking loose. I'm gonna go back, I'm gonna go back, I'm gonna go back to a face no more mask. I wasn't full bloom until I met you. I'm gonna shake my fetters, I'm breaking loose. świetny tak naprawdę, rewelacyjny album, czysto elektroniczny. Dzisiaj dowiedziałam się od znajomego, że on nie do końca lubi słuchać muzyki elektronicznej i zaczęliśmy o tym rozmawiać i wyszło na to, że on po prostu nie wie, co to jest muzyka elektroniczna i dlatego jej nie lubi, bo wielu osobom muzyka elektroniczna kojarzy się tylko i wyłącznie z muzyką klubową. Trzeba poszerzać horyzonty. Glass Animals z nowego, pierwszego ich albumu z Zaba, Intrux, Flippy, Hazy. A teraz czas na Wounds and Bruises, czyli nowy, też pierwszy i naprawdę dobry album Carrie. Tell me all your worries. I can make them disappear. I will tell you stories you won't believe are real. You won't believe are real. You won't believe are real. Swear. I have to give up and have to look away. I może dlatego, że Carrie Amirian wyjechała do Wielkiej Brytanii i tam nagrała ten album. Ten album naprawdę, Moons and Bruises, jest wyśmienity. Aż dziwne, że nie słyszałam go wcześniej, ale też jakoś tak dziwnie się zdarzyło, że ten album dotarł do mnie bardzo, bardzo późno w zeszłym roku, a wydany w 2013. Eric Trifot i Murkoff z nowego albumu, który wydani wspólnie, Being Human Being, w tej chwili po ciemnej stronie mocy, w szerszej niż ostatnie odsłonie. We'll be right back.